राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2058 21 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम। सज्जनों अचा पद एक बहुत विलक्षण पद है। अचा पद प्राप्त हो जाएगा हमारे कुछ नहीं चाहिए, महान दिव्य जीवन हो जाएगा, अलग जीवन हो जाएगा, विलक्षण जीवन हो जाएगा, महान जीवन हो जाएगा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, दिव्य जीवन हो दिव्य। और जीवन में फल कुछ नहीं पड़ेगा, चीज वस्तु मिलने वाले वक्त पर मिलेगी, मिलने चाहे स्वतः स्वाभाविक चाह होती है तो चीज के बाधा लग जाती है आने में, साह नहीं हो तो वो चीज खुल जाती है, वो खुल गई और बाधा नहीं देती, साह होने बाधा रहती है। ये मनुष्यों को पता नहीं है, अगर इसका पता लग जाए तो असाह पद प्राप्त हो जाए सबको। क्यों साह मगरे साह ना करे ही नहीं, अपने कामना कोई करे ही नहीं, कामना है सत्यानाशी, कामना पतन करने वाली चीज है। अपने व्यवहार में देखो कामना सब सिद्ध नहीं होती, जो सिद्ध होने वाली है वो ही सिद्ध होगी, जो नहीं होने वाली है वो नहीं होगी, तो होने वाली वो आप से आप होगी, नहीं होने वाली की जरूरत ही नहीं है। और हम असाह पद रखे कुछ चाहना नहीं हमारे, परमात्मा का स्वरूप हो जाए आप, ऐसा असाह पद है। कोई कामना नहीं किसी तरह की, ना व्यवहार की है ना परमार्थ की है, ना संसार की कोई है ना कोई मुक्ति की है, साधा ही नहीं, असाह पद है। ये मुक्ति मार क्या होता है, मुक्ति में छूट जाता है बंधन से, छूट जाता है क्यों, क्योंकि मुक्ता में बंधन सहना भी नहीं, प्राप्त चीज में तो ममता नहीं, अप्राप्त चाहना नहीं, तो प्राप्त के साथ भी संबंध नहीं, अप्राप्त के साथ भी संबंध नहीं, परमात्मा के साथ संबंध स्वभाव है, सत्य है, स्वाभाविक सब मात्र जीवों का संबंध परमात्मा के साथ है, क्योंकि जीव मात्र है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है, सब ईश्वर का अंश है अविनाशी है, चेतन है और अमर है, चेतन है और मन रहित है, कोई मन नहीं, स्वयं सुख राशि स्वाभाविक सुख का भंडार है, चेतन अमर स्वयं सुख राशि चीज है वो अपने लिए, वो तो कोई अटकेगा नहीं, श्वास में लिखा है अदस में लीजिए हम तो नहीं तो ऐसा जो हमारी है चीज दूसरे को है ही नहीं, हमारे को आने वाला बुखार क्या दूसरे को आता है, दूसरे को हमारे को आएगा तो हमारे को चीज मिलने वाली दूसरे को मिलेगी नहीं, हमारे को ही मिलेगी और नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, इच्छा करने पर भी इच्छा न करने पर भी मिलने वाली चीज ही मिलेगी, बिना मिलने वाली नहीं मिलेगी, तो साधना करना तो निर्धक हुआ। साधना का फल नहीं, साधना का फल पतन है, गुलामी है। और कोई साधना नहीं बनेगा, प्राप्त में अभी तो ममता नहीं, अप्राप्त में साधना नहीं, अनिश्चय पद है। प्राप्त में ममता नहीं, अखंड चंद्र अब अपनी कोई सही नहीं है। सा गई के चिंता मिठी, सा गई चिंता मिठी बनवा बेपरवा, सा गई चिंता मिठी बनवा बेपरवा, चीजें करने चाहिए सो सहानुपति सा बाजा बाजा होशा ही नहीं। ऐसा सा पद है बिल्कुल मुफ्त में। चाहना करे चीज मिले है तो उसमें चाहना होती है, फिर चीज मिलती है। वह मिलती है नहीं मिलती नियम नहीं है। चीज का मिलना होता है वो चाहना के साथ संबंध नहीं रहता, कि चाहना होते से मिलती है, चाहना होते नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। बुखार की हम चाहना थोड़ी करते हैं, किसी बीमारी की चाहना थोड़ी करते हैं, किसी शरीर में दर्द हो जाए उसे चाहना थोड़ी करते हैं, न करने बढ़िया जाता है। तो आने वाला तो भाई चाहना करने पर भी आवेगा, चाहना न करने पर भी आवेगा, और नहीं करने वाला चाहना करने पर नहीं आवेगा, चाहना नहीं करने पर नहीं आवेगा। तो आने वाला तो आवेगा ही, सहना करके गुलामी क्यों करे और दासता क्यों हो गए। अब मौज में आनंद में आ जा तो मौज, ना आवे तो मौज, विलक्षण आनंद है। असा पद में एक विलक्षण आनंद है, और जब तक अच्छा नहीं हो गए तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। आप ऐसा हो जाएंगे तो आपको अनुभव होगा, स्वयं को मालूम होगा। बहुत बड़ा पद है। सदा दिवाली संत गए, सदा दिवाली संत गए, आंसू पर आनंद हरदम। चीज आ जा तो मौज, ना आ जा तो मौज, हरदम मौज ही मौज। असा पद में हरदम मौज है। असा पद नहीं आने से दुख होगा। ऐसी तो मिलने वाली मिलेगी, न मिलने वाली नहीं मिलेगी। चाहना करो न करो, चाहना कोई फर्क नहीं है, कि चाहना वाले को चीज ज्यादा मिले और बिना चाहने वाले नहीं मिले, ऐसा कोई कायदा ही नहीं है। चीज मिलने का तो प्रारब्ध होता है, तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, प्रारब्ध नहीं होता नहीं मिलती है। चाहना का संबंध नहीं है उसका, क्योंकि जो हम नहीं चाहते वो भी होता है ना। हम बीमारी नहीं चाहते, बीमारी हो जाती है, और चाहना की बीमारी मिट जाए तो मिट जाएगी क्या? क्या दवाई से मिट जाती है? नहीं मिटेगी। कुपथ्य करने की जो चीज है, कुपथ्य से दवाई क्या है, बीमारी ज्यादा होती है। संताप यंत्र को पथ्य होगा, अपथ्य भोजी को अपथ्य भोगी को रोग होगा ही, नियम है। संताप यंत्र को पथ्य भोजन होगा, अपथ्य भोजी को रोग संतप्त करेगी। अपना ठीक तरह अपथ्य भोजन करे, पथ्य का सेवन करे। इस बात से लोलम राज ने लिखा है, पथ्य सती गदार्थ से वो सद सेव नहीं। पथ्य सती, पथ्य एक हो जाए तो उसने सेवन की जरूरत ही नहीं, और पथ्य असती पथ्य नहीं रहे तो और दिखाते रहो, पत्नी पाल करो, द्वारे हमारे आयुर्वेद का सिद्धांत है जो पाकुपत नहीं करता वो रोग नहीं समझ आते, और दवाई से भी रोग वही मिटते हैं जो कुपित करने से करने में है, प्राण से होने वाले रोग दवाई से नहीं मिटते, वो तो वैसे असाध्य रोग होते हैं, वो दवाई से नहीं मिटते। ये चाहना कुछ नहीं रखे तो रोग हो तो बोझ, न हो तो बोझ, अरे नहीं है अच्छा बहुत होने से हर नहीं हरण है, कोई हर नहीं हरण है, रोग हो जाए तो हरण है, नहीं हो जाए तो हरण है, क्यों चाहना कोई है ही नहीं। जिसने कसने चाहिए सुसार बदशा वासों को बसता है, सुनते हैं काश्मीर के राजा थे पहले, वो जंगल में गए एक साधु से मिले, तो साधु को पूछा कि बस आप कौन है, तो साधु ने पूछा आप कौन है, तो क्या मैं इस देश का राजा हूँ, तो साधु ने कहा मैं महाराजा हूँ, आप राजा है मैं महाराजा हूँ, हम महाराजा कैसे हैं तो आप राजा कैसे हैं, राजा ऐसे हूँ कि मना हो जिसको निकाल दू देश से निकाल दू, और मना है जो लाख रुपए दे दू तो लाख रुपए मेरे को दे दीजिए, और उस मच्छरों को निकाल दीजिए देश में, मच्छरों से ज्यादा पैदा होती है आपके, और रोजी करते दिखा दीजिए लाभ तो होता होते, निकाल जैसे होते मच्छरों को भी, अरे मैं सहज निकाल दो निकालो, तुम महाराज कैसे हो, हमारे को चाहिए ही नहीं, किसी को संबंध ही नहीं, जीवे तो मौज मर जाए तो मौज, हमारी क्या चाहना है, जीने में आनंद है मरने में आनंद है, जो भगवान विधान करे वो आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद हुई उसी खुश है, क्योंकि हमारी चाहना है ही नहीं, तो चाहना न रहने से बड़ा ऊंचा पद प्राप्त होता है सत्य सबूत में, कुछ खर्चा नहीं लगता, कोई चीज नहीं चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई विद्या नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आनंद हो गया हमारा आनंद है, चीज मिले तो आनंद, न मिले तो आनंद, बोलो चाहना किसी बात की, हमारा चाहना है ही नहीं, तो अच्छा पद ऐसा विलक्षण पद है, सबको मिलता है, असा पद वो सब ले सकते, सब मात्र सी सब जीवन मुक्त हो जाएगा, असा पद ही प्राप्ति हो जाएगा, तो ऊंचा पद है, जिसके कसरे चाहिए सुसार बदशा बात बात है, हमारे को चिंता है ही नहीं, चाह गई तो चिंता मिटी, जीने की चाहना न मरने की चाहना, न मरने की चाहना है न जीने की चाहना है, जी जी जीवे तो मरे मरे तो मरे, एक संत थे बात सुनी है बात, तो बाघ आ गया वो खाने देगा, तो शिव ओम करते रहे वो खाता रहा, जब तो प्राण रहे शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम, वर्ष नहीं है, पड़ गया वर्ष, खा गया तुम, खा ले भाई, तेरी भूख मिट जाएगी, हमारे काम आ जा। शिवम शिवम, तेरे साधु होते हैं कोई साधन नहीं, कोई जीने की साधन नहीं, कोई मरने की साधन, वो मांसो पकड़ खास तोड़ता रहे। शिवोम रुद्रोहम जगदपिच सर्वम शिवमयम, जगदपिच सर्वम शिवमयम। अपद अरापद होने पर आनंद रहता, आनंद सदा दिवाली सत्यता। चाहने वाले को कभी चाहना वाले को सुख नहीं मिल सकता। जो दस बीस भैया पर, जो दस बीस पचास भैया शत हो गई, हजार दो लाख मांग गई, ऐसा होने से चाहता बढ़ती है। जो जो चीज मिलती है, जो जो घाटा बढ़ता है, घाटा सौ रुपए चाहना हुई, सौ मिल गए तो दस हजार की, दस हजार मिल गया लगभग उड़ी हुई है, तो सौ में लिया तो हजार की में तो दस नौ हजार बाकी रहा, दस हजार ही तो दस हजार एक सौ नौ सौ, नौ हजार नौ सौ, और साधारण लाख भी तो नब्बे हजार भी घटा, लाख होने पैदा करोड़ पता नहीं, करोड़ इच्छा हो जाएगी तो निन्यानवे लाख का घाटा। वो मन समझता है रुपये बढ़े और तृष्णा बढ़ी, अभाव बढ़ा, अभाव अभाव, जो जो रुपये मिले तो जो अभाव बढ़े, रुपये मिले जो जो अभाव बढ़े, जो आशा पद हो तो कोई मिले तो मौज, नहीं मिले तो मौज, आप बताई हो नहीं, सब आफत बढ़ गया अपने, ऐसा ऐसा आफत है। ये मिलता है सत्संग से, ऐसा आफत ये मिलता नहीं, सत्संग बिना पता ही नहीं होता क्या ठीक है क्या बेठीक है, पता ही नहीं होता। सत्संग से होश आता आदमी के, सत्संग से होश आता है, और सोचता है मुंह पर उपाय कुछ लेना, मुंह पर उपाय सदा याद है सारा दुख में, सारा छोड़ी दुख मिटा। संपूर्ण दुख मिट जाते हैं, अच्छा आपद हो गया, इस बात का पता नहीं लोगों, पता नहीं है बात ठीक है, पर पता नहीं पता लगा हुआ ये इच्छा भी नहीं है, ऐसी इच्छा भी नहीं है, कैसा पता तो लगा हुआ है, अच्छा आपद एक होता है, उनकी जलती ही नहीं, कहा जाएगा ये चाहना कुछ नहीं, ये वो ही होता है। हम गए थे एक दिन, कहते हैं वो रुपये नहीं लेते, एक दो चार नहीं लेते, सौ दो सौ रुपये दे लेते, एक दो रुपये नहीं लेते, सौ नहीं ले तो हजार रुपये लाओ, दस हजार लाओ, लाख लो रुपये नहीं देते, हो ही नहीं सकता ये रुपये, रुपये हो ही नहीं सकता। एक मैंने बैठा था गाय के खुर टिका हुआ था मिट्टी में, उसमें गाय का खुर बजे वो खुर भर गया पानी से, तो उसे मैंने बैठा देखो मानस सरोवर बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है, हाथ फैलाए जोर से, कृष्णा ऐसे बड़ा है, जन्मास फैला दिया, दोनों पैर फैला दिए तो चारों तरफ लग गया, हाथ फैलाए पैर फैलाए पर सरो अंग सर सरो गात ऐसे बड़ो राम मान सरोवर कह सुनने की बात ऐसे बड़ा होते जी सब कहना गप गायब और समझ में नहीं आती इससे बड़ा हो समझ नहीं आती इससे बड़ा गाय तो बिना चाह कोई होता ही नहीं है। साफ छोटा मालिक होता है भूख लगती है जो माँ माँ खाता दूध दूध पी लेते बस कुछ परवा भूख लगती है माँ देते गोबर सूट फिर कुछ परवा नहीं और कुछ चाहना है ही नहीं कपड़ा चाहिए वो चाहिए रोटी चाहिए चाहिए ये मनुष्य हो गए कुसंग से सीख लेता है दू पाता है मुफ्त में तो रुपया नहीं है हमारे वो नहीं है नहीं नहीं की लहड़ लगी लहर लहर की लहर ये बात कोई मूर्त भरी है एडी से चोटी तक ठसा ठस अचा भरेगा भगवान की कृपा से मिलता बराबर सत्संग से पता लगता पता ही नहीं लगता अच्छा पद होता है ये संभव ही नहीं ये होता ही नहीं हाथ फैलाए पैर फैलाए फैले सारो गात इसे बड़ो बात सरोवर कर सुनो की बात समझ में नहीं आती इसमें बड़ी कुछ चीज होगी अरे बात ऐसी है अचानक हो जाएगा कोई जीने की चाह नहीं कोई मरने की चाह नहीं कोई आने की नहीं जाने की नहीं खाने की नहीं पीने की कोई नहीं अचानक पद है अचानक पद है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण